Lahat ng yan ay hindi pa dadaig. Samot sa ring kung ano-ano kanya-kanyang padali. Mag-ingat ka baka dyan ka pa madali. Lahat ka dito ka sa akin makinig. Lahat ng yan ay hindi pa dadaig. Samot sa ring kung ano-ano kanya-kanyang padali. Mag-ingat ka baka dyan ka pa madali. Maniniwala ka ba dyan? Dito ka sa akin makinig. Mas mabilis pa sa kartero mga komentaryo kong hatid. Madaling araw kumulo hanggang ngayon mail pa rin. Laging bukang bibig ganto nito mga kulang sa pansit. Walang ipapantay na rima para dito nag-imbento. Dapat ako ang lamang tinaguri ang pinakamalayang preso. Sa string gamit ay ganchilyo sa pagtatahi ng kwento. Katotohanan walang kwenta kasi nungalingang may purse. Talas ang dila sa mga purol ang isip. Bubusalan ng salapin para lamang ako ay manahimik na sa pwesto lang sila pero wala sa katayuan. Tanong kung nayabangan ito o tinagnabayan. Maayos ako mang hayop tsak sira ang pagkatao mo. Pagtitinginan ka parang singket na biglang naubo. Walang balat sibuyas pag ako ang nagbalat kayo. Pag pumikit ka na saka lamang may sisili sa'yo. Pag maniwala dyan dito ka sa akin makinig. Lahat ng yan ay hindi pa dadaig. Samot sa ring kung ano-ano kanya-kanyang padali. Mag-ingat ka baka dyan ka pa madali. Lahat ka dito ka sa akin makinig. Lahat ng yan ay hindi pa dadaig. Samot sa ring kung ano-ano kanya-kanyang padali. Mag-ingat ka baka dyan ka pa madali. May batong magpapantay sa loob at labas ng kulturang siksikan. Modernong galawan may palabas kung hangat patakas sa pag-ilagin to karangalan ay para lamang sa mga bitawa pasikat habang may nag-aantay. Mga nilalang nalikas na masikap bago palagtasan ng mga lipis. Sa siraan lamang nagka-DM nagsisilabasan ng mga lihim na paraan para laman na eh. Nagpapataasan ng mga ihi puro dumi na labas sa bibig. Hangat umakit agad sa kalangitan ito mga buhay na inip. Kunghang lang ang sayo'y maniniwala. Lilitaw ang tungkab na pagtatagong ipinatag. Pusong ay lagablab pa rin ang siyang mangingibabaw sa bawat pagaspas. Prinsipyo ay naiingatan. Inayawan ang salapi galing sa tanggapang gahaman. Ang katapatan sa galing-galingan may malaking kalamangan. Magkita tayo sa uli doon mo lamang malalaman. Dapat may ipong panukle buong buo kami magbayar. Huwag maniwala dyan dito ka sa akin makinig. Lahat ng yan ay hindi pa dadaig. Samot sa ring kung ano-ano kanya-kanyang padali. Mag-ingat ka baka dyan ka pa madali. Huwag dito ka sa akin makinig. Lahat ng yan ay hindi pa dadaig. Samot sa ring kung ano-ano kanya-kanyang padali. Mag-ingat ka baka dyan ka pa madali. Pag-isipan mo munang mabuti kung kaninong panig ka nga ba. Napakadalang na di mo malaman kung sino ba talaga dapat na napakadaming. Hindi mo makita kung paano ko ba talaga dapat. Hindi mo na malaman. No, huwag kang malito. Sa aming ka lang makinay. Ganito lang yan, no. Huwag maniwala dyan. Dito ka sa akin makinig. Lahat ng yan ay hindi pa dadaig. Samot sa ring kung ano-ano kanya-kanyang padali. Mag-ingat ka baka dyan ka pa madali. Samot sa ring kung ano-ano kanya-kanyang padali.